rckl polskieradio.pl. Od 23 kwietnia do końca miesiąca w Lidlu wielka wyprzedaż artykułów odzieżowych i przemysłowych. Aż do 80% taniej. Mnóstwo produktów w wyjątkowo niskich cenach. Nie przegap i kupuj w lidlowych cenach. Aż do 80% taniej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 kwietnia, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier zapowiada, że w przyszłym tygodniu rząd przedstawi kolejne propozycje w sprawie zasiłku opiekuńczego. Prezydent sceptycznie o propozycji przeniesienia wyborów na sierpień. Niedługo uruchomione zostaną mobilne punkty badań na obecność koronawirusa organizowane przez Ministerstwo Zdrowia. Premier Mateusz Morawiecki i minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk poinformowali o znoszeniu kolejnych obostrzeń dotyczących sportu. Zgodnie z drugim etapem poluzowania obowiązujących regulacji od 4 maja otwarte zostaną m.in. boiska i korty tenisowe. W miejscach, w których można uprawiać sport na powietrzu, będzie mogło przebywać maksymalnie 6 osób. Premier powiedział też, że na początku przyszłego tygodnia rząd przedstawi rozwiązania dotyczące sposobu opieki nad dziećmi, w tym zasiłku opiekuńczego. Konferencję szefa rządu podsumuje Witold Banach. Powiedz, jakie szczegóły przedstawił premier Morawiecki. W związku z epidemią koronawirusa szkoły podstawowe pozostają zamknięte do 24 maja. Premier Mateusz Morawiecki tłumaczył, że przywrócenie zajęć w szkołach zgodnie z zaleceniami epidemiologów na razie nie jest możliwe. Dlatego, wyjaśniał Mateusz Morawiecki, kontynuowany będzie program wsparcia rodziców, którzy muszą opiekować się dziećmi. Na początku przyszłego tygodnia przedstawimy to, co sygnalizowaliśmy, a więc sposób umożliwienia sprawowania opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym oraz klas 1-3, a dla tych rodziców, którzy nie będą mogli skorzystać z tej opieki lub z różnych względów ta opieka nie będzie mogła być sprawowana, podjąłem decyzję o przedłużeniu zasiłku opiekuńczego. Premier Mateusz Morawiecki zapewniał też, że rząd planuje kolejne ustawy udoskonalające tarczę antykryzysową. W naszej następnej ustawie, która w najbliższym czasie trafi do Sejmu, będą znajdowały się rozwiązania zarówno takie, które w sposób jednostkowy traktują bardzo ważne sprawy, jak to, że wystąpimy do Komisji Europejskiej o zwolnienie z VAT-u na książki, ale również rozwiązania dotyczące ZUS-u, mikrofirm, a także bardzo dużych firm. Premier Morawiecki mówił też, że dzięki wprowadzeniu tarczy antykryzysowej udało się do tej pory uratować od 1,5 do 2 milionów miejsc pracy. Mówił Witold. Dziękujemy za relację. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że na dziś spodziewanym terminem wyborów jest 10 maja. Zgodnie z zarządzeniem marszałek Sejmu i konstytucją, prezydent w programie Pierwszym Polskiego Radia sceptycznie odniósł się do propozycji Jarosława Gowina, by przełożyć wybory na sierpień. Jak mówił, sam przekazał mu tę opinię podczas rozmowy w Pałacu Prezydenckim. Powiedziałem, jakie są też i moje obawy co do różnych scenariuszy, jakie mogą wystąpić. No i właściwie na takiej konkluzji co do tego, że może być różnie, się rozstaliśmy. Oczywiście ja nie jestem w stanie premiera Jarosława Gowina do niczego zmusić. Pan premier też nie jest w stanie prezydenta Rzeczypospolitej do niczego zmusić. Yes. Jesteśmy wolnymi ludźmi. Natomiast ja liczę na to, że pan premier Jarosław Gowin czuje odpowiedzialność za polskie sprawy. Na poważnie i też umie porównywać, jak te sprawy polskie były prowadzone na przestrzeni ostatnich lat, a jak były prowadzone wcześniej. W czwartek doszło do spotkania liderów Koalicji Polskiej Władysława Kośniaka-Kamysza i Pawła Kukiza z szefem porozumienia Jarosławem Gowinem. Po 1,5-godzinnym spotkaniu ci trzej politycy mówili, że są zgodni, że 10 maja nie da się przeprowadzić wyborów prezydenckich, a kompromisowym dla wszystkich terminem wyborów może okazać się sierpień. Zdaniem polityków Zjednoczonej Prawicy nic nie stoi na przeszkodzie, by zorganizować wybory korespondencyjne. Powołują się przy tym m.in. na opinię ministra zdrowia oraz ekspertki Europejskiego Oddziału WHO dr Catherine Smellut, która powiedziała, że ryzyko transmisji wirusa między osobami za pośrednictwem listów i przesyłek jest niskie. Ministerstwo Zdrowia zapowiada nową formułę testowania obecności koronawirusa. Wiceszef resortu Waldemar Kraska powiedział, że przy szpitalach będą powstawały specjalne punkty, które pozwolą wykonywać testy bez wysiadania z samochodu. Początkowo w takich punktach mają być badane osoby przebywające na kwarantannie. Chcemy, aby przed każdym szpitalem w Polsce, gdzie są rozstawione namioty do triażu, aby w tym miejscu powstały punkty pobrań. Na początek chcemy, aby do tych punktów pobrań zgłaszały się osoby, które są w kwarantannie i na przykład w 12 doby kwarantanny taka osoba podjedzie do takiego punktu samochodem, zostanie bez wysiadania z samochodu ta próbka od tego pacjenta pobrana. W ciągu 2 dni będzie wynik i będziemy już wiedzieli, czy ta osoba musi dalej pozostać w kwarantannie, czy to jest z kwarantanny może być zwolniona. Waldemar Kraska dodał, że takie badania będą refundowane, a kierować na nie będą służby sanitarne. Strażacy kolejny dzień walczą z pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym. Jak mówią, sytuacja jest opanowana, ale to nie oznacza końca ich pracy. Ogień się nie rozprzestrzenia, ale cały czas trzeba go dogaszać, mówi rzecznik podlaskich strażaków brygadier Tomasz Gierasimiuk. Wszystko wskazuje na to, że jest opanowana, choć jeszcze pewne ogniska występują. Trwa tam dogaszanie i weryfikujemy, czy nie ma jakiegoś zagrożenia, żeby się to dalej nie roztliło i nie rozpaliło. W miejscach, w których zakończyliśmy działania, jeszcze zrzucamy wodę w takich potencjalnie miejscach, które mogą być ogniskami pożaru. Walka z pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym trwa od niedzieli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wieczorem, w nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie do północy może zagrzmieć. Na razie od 9 do 17 stopni, jutro od 10 do 16. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. W powszechnym spisie rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu zrozumiałem, że ten jeden telewizor to dla nas za mało. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest i taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład LG Smart TV teraz taniej o 800 zł. Philips z Androidem teraz taniej o 1000 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Już teraz w Biedronce. Winylowa kolekcja. Płyty winylowe od 39 zł i 99 groszy. Cranberries, Greta Van Fleet, Nirvana, Florence and the Machine i wiele innych. Winylowa kolekcja już w Biedronce. Oferta dostępna w wybranych sklepach od 23 kwietnia do 6 maja 2020 roku lub do wyczerpania zapasów. Oferta może się różnić między sklepami. Pusty bak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla Ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce, dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. No tak, trochę żałuję, że moim kolegom tutaj przy Myśliwieckiej 357 od kilku dobrych tygodni, koleżankom i kolegom, od kilku dobrych tygodni nie mogę podać ręki. Witamy się metodą na łokietka. O, w ten sposób, taki bodiczek. Mogą Państwo ewentualnie wypróbować. 8 minut po 15. Zostań w domu z Trójką. Nola Budka, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. W tym składzie jesteśmy dla Państwa do 19. Radio polska muzyka, polscy artyści, ależ proszę bardzo, proszę uprzejmie, kobiety. 2011 rok to była płyta, to jest płyta zatytułowana Mutanty i utwór Radiowozy. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Polecam Państwu strony trójkowe www.polskieradio.pl/trójka. A jeszcze można głosować, 27 to jest w poniedziałek, jeszcze można głosować na Polski Top Wszechczasów przez chwilę. A my będziemy mieli piękny zawrót głowy z tymi wynikami, z podliczaniem i później z przedstawianiem tego Państwu. Zresztą w tej sprawie może dzisiaj coś do 19 się wydarzy właśnie. To teraz zagadka, trochę radia w starym stylu, bo tak. Kiedyś to było tak, że jak się grało zagadki muzyczne przez radio, to nie było żadnych urządzeń, które można było sobie włączyć. One podpowiedziały kto to, co to. I konia z rzędem temu, kto odpowie na to pytanie, proszę pisać piotr.stelmach@polskieradio.pl. Mogą nawet Państwo użyć tych urządzeń. Mogą te urządzenia pokazać nazwę wykonawcy, ale pytanie jest następujące. Kto śpiewa kobiece chórki w tym utworze? Boy. No, napisałem komu trzeba, że mniej więcej o 15.15 na antenie Trójki cała prawda o was wyjdzie na jaw. Może się trochę przestraszyli, a może nie, ale myślę, że radość po drugiej stronie była spora. Nikt z państwa nie odgadł, kto śpiewa kobiece chórki w tym utworze. Powiem tylko, że zespół nazywał się The End, nie jak koniec, ale jak i... And tworzyli go Michał Kusz, Radek Rejsel i Piotr Rubik, a gościnnie w tym utworze zatytułowanym Mirror Boy śpiewała no właśnie ona. Cześć, tu Daria Zawiałow. Zostańcie w domu z Trójką. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Thank you. Tak. The End, bo pytają Państwo o ten zespół, co to grało i gdzie Daria wcześniej śpiewała. The End, płyta zatytułowana Everything Must Go. Myślę, że tak naprawdę nie ma jej w żadnym sklepie, ale gdzieś w przepastnych archiwach sieci, jak to się mówi dzisiaj nowocześnie, w internetach ona jest. No i numer jeden z wczorajszego notowania listy przebojów programu trzeciego, urodzinowego na pierwszym miejscu, Gdybym miała serce, Daria Zawiałow. To jest ta informacja. I jeszcze jedna informacja. Proszę czekać w najbliższych, no powiedzmy, kilku tygodniach na Piotra Rubika, gitarzystę zespołu Darii Zawiałow, i na to, co on przygotował, co wykombinował wspólnie z Johnem Porterem. Warto, już kiedyś na to zwracałem uwagę, ale kiedy zaczniemy to grać, na pewno się Państwo zakochają. Idę o każdy zakład. Po godzinie 16 to będzie nasz gość. Mówi Zbyszek Krzywański. Zostańcie w domu z Trójką. Tak, porozmawiamy sobie o Republice, o koncercie jubileuszowym z okazji tysięcznego notowania listy przebojów programu trzeciego. Wczoraj po godzinie 23 ten koncert został odtworzony, grali wspólnie z zespołem Mysłowic, Republika. No i porozmawiamy sobie o kilku innych republikańskich i nie tylko sprawach. A gość ten pierwszy, właścicielka mocnego kobiecego wokalu, to będzie za mniej więcej 6 minut. Teraz taka nowość ze świata, Maz. To jest taki projekt, chociaż nie lubimy tego słowa. Projekt wokalisty zespołu Interpol, Paula Banksa. Nazywa się Maz, Red Western Sky. To przed chwilą ten utwór. Myślę, że dzisiaj jeszcze do 19 do tej muzyki Wrócimy. Tymczasem 28 minut po godzinie 15. Dziękuję Państwu za maile. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Odsyłam na nasze strony www.polskieradio.pl/trójka. Jeszcze się proszę trochę pozastanawiać nad głosowaniem na Polski Top Wszechczasów. Wszak czasu jeszcze trochę zostało, ale bardzo mało. No a w przyszły weekend, przepraszam, że tak wierszem mówię, odczytujemy, odliczamy dla Państwa, według Państwa głosów, kolejne 13 notowanie Polskiego Topu Wszechczasów. Niektórzy będą pewnie teraz zaskoczeni. Przyznam, bez bicia, do dzisiaj nie wiem, kto to jest, co to jest Pustorak, ale ta piosenka, jeden z pomników popkultury, polskiej popkultury lat 80. z Akademii Pana Kleksa oczywiście, ona. No to dzwonimy do Małgorzaty za 4 minuty. coraz szybciej spadam. W słońcu zanurzam się. Całym wstydem, który pali każdy ruch i każdą myśl. Żadnych szans, by coś ocalić. Anonsowaliśmy wcześniej tę rozmowę i dlatego niektórzy z Państwa już piszą. Proszę powiedzieć Małgorzacie Ostrowskiej, że kiedy podczas Męskiego Grania 2017 w Żywcu wyszła na scenę w tym pięknym wianku i zaśpiewała Gołębi Puch, to ciarki mam do dziś, a po roku powtórka przy okazji koncertu Darii Zawiałów i fenomenalna meluzyna. To były petardy, napisał pan Zbyszek z Bielska-Białej, a to jest moja prywatna petarda z płyty Alchemia Lawa. Małgorzata Ostrowska, to było w 1999 roku. Dzień dobry pani. Dzień dobry panu. I nie tylko panu, bo także słuchaczom. Witam cię bardzo serdecznie. Czy Poznań się stosuje do zasad izolacji społecznej? Oczywiście, że tak, jak najbardziej. W zasadzie cała praca zawodowa przeniosła się do domu. Z domu wychodzę raz w tygodniu na zrobienie zakupów. Ostatnio niestety stwierdziłam, że po prostu jest to za ciężkie. Dwa razy w tygodniu. I tyle. A zastanawiałaś się, jak w kontekście tego, że możesz widzieć puste ulice, puste skwery, puste miejsca, które dotychczas były zaludnione, jak w tym kontekście brzmi w twojej głowie tytuł twojej ostatniej płyty Na świecie nie ma pustych miejsc? Wiesz co, wbrew pozorom po tej pandemii przyjdzie inny dzień, kiedy wyjdziemy z domów i okaże się, że świat jest na pewno inny. Rzeczy, które wypełniały nam ten świat nasz osobisty do tej pory nagle zniknęły. Ale świat tak samo jak i życie nie znoszą pustki i na pewno jest coś, co się wpasuje w to miejsce. I ale to mówię też o moim życiu w tej chwili codziennym, moim życiu chociażby zawodowym. Ja pracuję tak intensywnie, jak być może nie pracowałam w żadnym momencie swojego tak zwanego normalnego życia zawodowego. Teraz, tak? Tak, teraz. Małgorzato, a powiedz o jednej rzeczy, ponieważ my szukamy podczas tych rozmów w tym trudnym czasie, szukamy takich elementów, którymi moglibyście słuchaczy, ludzi w ogóle natchnąć, podnieść, wystartować, uruchomić. Powiedz mi o jednej rzeczy, bo ja tego nie wiem. I to jest zupełnie niesamowita sprawa. Co było muzycznego takiego ważnego w twoim życiu, co jako pierwsze cię tak wystrzeliło? Mocno, zdecydowanie. Ja nie, co, ale w sensie osiągnięć zawodowych? Nie, jakaś piosenka, inspiracja. Pamiętasz? Trudno mi powiedzieć. Ja może raczej powiem o wczesno-młodzieńczych fascynacjach, jeśli chodzi o wykonawców, bo ja myślę, że Czesław Niemen to była ta postać, która zrobiła w moim mózgu burzę. I Ja nadal jestem fanką i pewnie do końca życia pozostanę fanką tego człowieka. Twierdzę, że nie narodził się nikt, kto mógłby zastąpić akurat tutaj, jeśli chodzi o te puste miejsca, to tutaj moja poprzednia teoria się nie do końca zgadza. A jeszcze chciałabym, jeśli chodzi o inspirację, jeśli mogę ci Dobrze, słowo, pewnie. Ponieważ ja codziennie prawie, no z wyjątkiem weekendów, na Facebooku i na moich innych profilach internetowych zamieszczam filmiki z mojego domu, z mojego ogrodu, z mojej pracowni, gdzie pracuję nad nowymi rzeczami. I mnie się wydaje, że mogłoby to kogoś zainspirować ten dzisiejszy czas. Proszę bardzo, to w takim razie niech odwiedzają i niech odwiedzają i niech się inspirują, o tak powiem. Ależ oczywiście. Zadzwoń, czyli to jest, co to jest bardziej, prośba, nakaz, błaganie, co to jest? Ja myślę, że troszeczkę prośba. Troszeczkę prośba i tak, ale taka w myślach, wiesz, bo ja nie jestem człowiekiem otwartym zbytnio i myślę, że wypowiadam się w tekstach. Więc być może takiego tekstu nikt nigdy w realu nie usłyszałby ode mnie i nie usłyszał. Natomiast mógł go usłyszeć tylko i wyłącznie w piosence. Pięknie, to ona za chwilkę z tej płyty, tak zatytułowanej, czyli Na świecie nie ma pustych miejsc. Ja tak sobie myślę, czy to meluzyna, czy to Lombard, czy to męskie grania, czy to twoja najnowsza płyta. Tam mogą być, powiedzmy, spokojniejsze momenty, spokojniejsze chwile, ale zawsze mi się będziesz kojarzyła z niesamowitą wręcz dawką takiej wokalnej, rockowej witaminy C i bardzo proszę, żebyś tego nigdy nie gubiła. Ależ oczywiście jestem w tej chwili na etapie przygotowywania materiału na płytę elektryczną i myślę, że będzie dowitaminizowana. Wszystkiego dobrego. Życzę ci, tak jak wszystkim artystom, mimo wszystko bardzo dużo pracy. Dziękuję. Wzajemnie. Zdrówka życzę. Małgorzata Ostrowska, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. No to teraz ten utwór. Słowo się rzekło. Zadzwoń. Znajomy, dobrze dźwięk. Bezsenny świat wpisany pomiędzy cztery ściany. Oddycham, choć powietrza coraz mniej. Jaki dziwny świat. Cisza płacze deszczem zimnym. jednego nie powiedziałem Małgorzacie Ostrowskiej. Właściwie nie podziękowałem za to, że tak pięknie wsparła Sosnowskiego w utworze Hej, Hej, Hej, Hej na jego nowej płycie. Ale tak sobie myślę, mamy sporo czasu do godziny 19:00, to ten utwór, ten duet Sosnowski-Małgorzata-Ostrowska i Małgorzata-Ostrowska-Sosnowski jeszcze dzisiaj się pojawi na pewno i ta muzyka zabrzmi. Tymczasem z albumu Na świecie nie ma pustych miejsc Małgorzata-Ostrowska i Zadzwoń. To teraz może kilka sekund na temat sportu. Cześć. Mówi Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym. Zostań w domu i słuchaj Sportu w Trójce. Tak, a Sport w Trójce po godzinie 17:00. Zapraszamy bardzo serdecznie na te wiadomości. Interpol, teraz Paul Banks ze swoim zespołem. El Pintor. Tak była zatytułowana ta płyta. All the Rage. Back Home przed chwilą w Trójce. Piotr Kastelmach, małpa polskiradio.pl. To już nasza tradycja, nie tylko z czasów pandemii, że jak państwo piszą, to państwo przy okazji przysyłają zdjęcia okoliczności, w jakich słuchają Trójki. To jest bardzo miła tradycja i proszę w niej wytrwać. O, ja jestem cały czas pod tym adresem. Oczywiście, no, najwięcej pytań dotyczy jednak grupy The Rolling Stones i ich nowego utworu Living in a Ghost Town. Myślę sobie, że i do Highwire, i do tej nowej piosenki Stonesów wrócimy po godzinie 16. To na pewno obiecuję państwu. No i jeszcze oczywiście i Leski, i Zbyszek Krzywański, i Joanna Longić, czyli Tęskno. To będą moi i państwa też rozmówcy do godziny 19 w Trójce. Beyond gravity.